اندر سے دیکھتے ہیں. من ابن وارا کہتے ہیں انا ابن وارا انا ذرحلتین انا کزا انا کزا. امام ابو قریظ لاٹھی لے کر باہر سے لائے اور لگے مارنے کہ معلوم نہیں تو جا کے کیا کہے گا. میں اس پر کہتا ہوں ابن وارا کا مار مار کے وارا نیارا کر دیا. سمجھ میں آیا یہ مارنا پیٹنا ہمیشہ سے جاری ہے مگر زمانہ بدل گیا. انگریزوں کی تہذیب غالب آ گئی. بچوں کو کچھ کہنے پر نقیر شروع ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ بچے بے مہار ہو گئے اور آداب مدرس سے محروم ہو گئے اور علم کے ادب سے خالی ہو گئے. البتہ یہ بات یاد رکھیے کبھی اتفاق مارنا اور بات نہیں اور محض غصے کا فضائل کرنا اور انتقام لینا اور بات. ہاں البتہ اگر کوئی ایسا ہی ہو جو بیمارے سیدھا ہی نہ ہوتا تو امر آخر ہے. ہمارے ساتھی کو بیٹھے ہنستے رہتے تھے باتیں کرتے رہتے تھے اور جہاں مولانا علیہ الرحمن فرما عبد الرحمن جلدی جلدی ورق الٹتا ادھر دیکھ ادھر دیکھ اور حضرت مولانا فرماتے عبد الرحمن خیر اتنی جلدی کس کو یاد ہوتا ہے. پہنچتے پھر ان کی پٹائی ہوتی ہے. 15-20 کڑی مارے جاتے تھے اور پھر آ کے چرپائی پہ لیٹ کے خوب ہنستے تھے. وجہ یہ ہے کہ ان کو تو پہلے سے معلوم تھا میں پیٹا جاؤں گا تو سب کپڑے باندھے رہتے تھے یہاں یہاں اندر سب تاکہ چوٹ نہ لگے. مگر وہ تو پیٹتے بہرحال مولانا کبھی یہاں مار دیتے کبھی پاؤں پہ کہیں اور خوب سمجھتے تھے اس کی شرارت. اتنا نمبری تھا کہ ایک دن مولانا تنگ آ گئے تو اس دن مارا نہیں. فرما اٹھ بیٹھ اٹھ بیٹھ تو تین بار اس نے اٹھک بیٹھ رکھی اور حضرت مولانا اندر چلے گئے کھانا کھانے. ان کو چھٹی کے وقت میں پڑھاتے تھے خارج میں بہت محنت کرتے تھے حضرت ان کو. اس نے کیا کیا ہم سے بیٹھے تھے سب ساتھی بس بیٹھا ہم سے باتیں کر رہا ہے. جب ذرا کھٹکا ہوتا تو ایسے ہو لیتا پھر اس کے بعد حضرت مولانا آئے کھانا وغیرہ کھا کے اور یہ سمجھے کہ برہمان تھک گیا. فرما سجاؤ اب ظاہر ہے کہ حضرت نے جو کچھ کرامات دکھائی تھی اس کا اثر تو ہوتا ہی. اجرے میں پہنچ کے خوب ہنس رہے ہیں کہ آپ لوگ شکایت نہیں کرتے. نہیں بچے شکایت وکایت نہیں تو ساتھی اتنی طرح سے خیر خواہ لیکن خود دیکھو وہ کیا کرتے. پھر مولانا کے خادم مولانا سے ان کو بہت تعلق تھا اور بڑی کوئی ایسی چیز پا جاتے تو خود کھانے کے بجائے مولانا کو کھلانے کے فکر میں ہوتے تو مولانا بھی ان کو جو ہے مار کھانے کھلاتے تھے. اچھی طرح سے ڈنڈے پڑتے تھے. بچے اگر مدرس مخلص اور متعلم بھی شریف النفس ہو تو کچھ نہیں ہوتا. ان کے مار کے بڑے بڑے قصے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کہ آپ مارے جاتے تھے نہیں بھائی کہ کیوں بیمار رہتا تھا کمزور بہت پتلا دبلا تو حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ رعایت کرتے تھے. سبق میں بھی فرما دیا میاں صاحب کے ہاتھ پاؤں ایسے ایسے ہیں ایک چھڑی مار دو ٹوٹ جائیں گے. تو کبھی موٹی ڈنڈے سے تو کیا مارتے ویسی بہت مضبوط چھڑی سے بھی نہیں مارتے تھے تھپڑ مارتے تھے یہاں پر سمجھے. لڑکے کہتے تھے مولانا کی انگلیاں مولانا کی انگلیاں بڑی لمبی لمبی تھی کہ ایک چھڑی کے بجائے پانچ چھڑی اور مارتے تھے بہت زور سے جب غصے ہو جاتے تھے تو پھر چھوڑتے کسی کو نہیں ملتے. ہاں جوتا شریف سے مارا تھا اس ناچیز کو, وہ غلطی ہی اتنی بڑی تھی کہ اس پہ جوتا ہی پڑنا چاہیے. اس کے بعد یہ سمجھ گئے کہ بعض لوگوں نے امام بخاری پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وائف کا اظہار غضب تو ایک بامانہ بات ہے, لیکن معلم اگر اظہار غضب کرے گا تو طالب علم کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا, خوف کی وجہ سے کوئی بات سمجھ نہیں پائے. اس کا جواب یہ ہے, وہ تو ہر طالب علم ایسا ہوتا نہیں, اور اگر کوئی ایسا ہو بھی تو وہ فی الوقت مارنے کی وجہ سے اس کا ذہن کام نہ کرے گا, لیکن آئندہ کے لیے متنبہ ہو جائے گا اور کوتاہیوں سے پرہیز کرے گا. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے قضاء قاضی اور تعلیم معلم میں فرق بیان کیا. حاصل یہ ہے قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں, لیکن معلم تعلیم کے دوران میں اظہار غضب کر سکتا ہے, وائز واعظ کے دوران غصے کا اظہار کر سکتا ہے. علامہ قسطلانی نے یہ غرض برماوی اور ابن منیر سے نقل کی ہے, لیکن یہ فرق بخاری کے ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا اور نہ حدیث سے, اور نہ ہی بخاری علی الاطلاق اس فرق کے قائل ہیں. کتاب الاحکام میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ کی ہے اس بات پر کہ غضب کے وقت فیصلہ نہ کیا جائے. وبه قال قد ذكر محمد بن كثير قال اخبرني سفيان عن ابي عن ابن ابي خالد عن قيس بن حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يفضل بنا فلان, فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ, فقال ايها الناس انكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فان فيهم المريض والزائد وذا الحاجه. قال رجل يا رسول الله ایک آدمی نے عرض کیا, اللہ کے رسول میں فلاں کی تدبیر کی وجہ سے نماز نہیں پا سکتا. قال رجل حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں مجھے اس شخص کا نام معلوم نہیں ہو سکا, لا اکاد ادرک الصلاۃ, میں نہیں قریب ہوں کہ پاؤں نماز فلاں کی تکمیل کی وجہ سے. سوال یہ کہ تکمیل کو سبب ادراک ہے, اگر رکعت طویل ہو جائے گی تو بعد میں آنے والے رکعت میں شریک ہو جائیں گے. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاید یہاں تحریف ہو گئی اور تھا لا اکال اترک الصلاۃ, لا کے بعد حمزہ کا اضافہ ہو گیا اور تا را کے ساتھ مل گئی تو اترکو کے بجائے ادرے کو بن گیا. نمبر دو, باب العلماء کہتے ہیں کہ یہ نماز بازار بطیع الحرکت تھا, امام کی تکبیر کی وجہ سے تھک جاتا تھا امام کے ساتھ ارکان میں شریک نہیں ہو پاتا تھا. نمبر تین, صحیح مطلب اس کا یہ ہے کہ تکبیر کی وجہ سے یہ آدمی نماز میں شرکت سے گھبراتا تھا. فریابی کی روایت میں انی لأتأخر عن الصلاۃ فی الفجر مما یطول بنا فلان, فلان کی نماز فجر کی تکبیر کی وجہ سے میں نماز میں شرکت سے پیچھے رہ جاتا ہوں. فلان علامہ قسطلانی اور زین زکریہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پناہ سے معاذ مراد ہوں, اور باپ کہتے ہیں باپ کے معاذ مراد ہیں اور یا ابی بن کعب. صحیح یہ ہے کہ اگر کسی نماز میں تکمیل, کسی حدیث میں نماز کی تکمیل کا ذکر ہو اور عشاء کا ذکر ہو تو وہاں امامت کرنے والے معاذ بن جبل, اور اگر فجر کا ذکر ہو تو وہاں امامت کرنے والے ابی بن کعب, اور اگر کوئی تصریح نہ ہو تو دونوں کا استعمال. یہاں کوئی تصریح نہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ دونوں کو برسمیل استعمال ذکر کیا جائے, لیکن ابھی میں تریابی کی روایت نقل کر چکا ہوں. اس نے لأتأخر عن الصلاۃ فی الفجر مما یطول بنا فلان وارد ہوا ہے, اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ نماز فجر کی تکمیل کا قصہ ہے, اور نماز فجر میں تکمیل ابی بن کعب نے کی تھی. مسند ابو یعلیٰ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. تمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یوم, آپ اس میں سے زیادہ کسی بات ناراض ہوئے ہی نہیں, اور فرمایا الناس میں تم منفر ہو, لوگوں تم نفرت دلاتے ہو. سمن سلام سے پڑھے پتے جو نماز پڑھائے تقریب کرے, اس لیے کہ حاضرین مریض علی کل حاضر سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور معیار تقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. آپ جس بات کا عمل کیا خود اس پر عمل کر کے دکھایا, اس لیے آپ کی سنت بھی فیصل قرار دی جائے گی. رہا نہ ہاں سپاؤ ہاؤ ہاؤ تو ہاؤ شروع

اگر کار کے بعد مالک نے دماغ شافی و اکمل فرماتے ہیں کہ لاکھ بلا کسی تفصیل کے اس کے انتفاع حاصل کر سکتا ہے. مالک کہتے ہیں تصدق واجب، انفیہ کہتے ہیں غنی ہو تو تصدق واجب، فقیر ہو تو انتفاع جائے. پھر جو لوگ انتفاع کو جائے کہتے ہیں ان کا اس پر انتفاع کہ اگر مالک آ جائے اور وہ مطالبہ کرے تو شے مرکوز کے موجود ہونے کی صورت میں شے کو اور استعمال ہو جانے کی صورت میں اس کے بدن کو واپس کرنا واجب ہوگا. فضالت الابل اونٹ کا زاللہ بغادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زاللتن ابل پر سوال کرنے پر ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے وزن تین وزن گال کا اٹھا ہوا حصہ. قال مال کا ولہا ماہا سکھاؤ جاؤ، تم کو اس سے کیا تعلق، اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ یعنی وہ کئی دن کا پانی ایک دن پی لیتا ہے. وہ جاؤ اور اس کا چپل یعنی اس کے سن بڑے مضبوط ہیں، وہ ریگستانوں اور سنگلاخ میں چلتا ہے، اس کے سن پر کوئی اثر نہیں پڑتا. دریبل ماں وطر اشجل، پانی پر پہنچ کر پانی پی لے گا، درختوں کو چر لے گا. فضل ہا حتی القاہ ربھا، چھوڑو تاکہ اس کا مالک آ کر اس کو لے لے. اس سے معلوم ہوا ذالت الابل کا ارتقاد جائے نہیں. یہی امام شافعی امام احمد کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ارتقاد جائے، یہی مالک سے منقول ہے. ان لوگوں نے دلیل پیش کی ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے پر لوگوں کو سے تعارف نہیں کرتے تھے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انتقاط ابن کی اجازت دے دی. غور کی ہوئے یہاں دو چیزیں ہیں، حضور کی حدیث، دوسرے عثمان کی اجازت ہے. دونوں میں تعارض ہے، اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ اصل تو یہی ہے کہ ارتقاط ابن نہ کیا جائے، لیکن اگر خطرے کے حالات ہیں تو حضرت عثمان کے اثر کی وجہ سے گنجائش ہے، ارتقاط جائز قرار دیا جائے گا. قال فضالت الغنی قال لکا ولی اخی قولی جی، فرمایا یا تو بکری تیری ہو تیرے بھائی کی یا بھولی کی، یعنی اگر تم ملی تو تم سے انتفاع حاصل کرو، نہیں کوئی دوسرا لے لے گا اور کوئی تعارف نہ کرے گا تو بھیڑیا کھا لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انتفاع تو بن جائے گے اور آگے اس کا وہی حکم ہے جو ابھی لوکتا کے متعلق بیان کیا گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن هريره عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قلت الى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها، فلما اغفر عليه غضب ثم قال منا بسالوني عما جئتم، فقال رجل من ابي؟ قال ابوك سجافه، فقال من ابي يا رسول الله؟ قال ابوك سالم المولى سيبد، فلما راى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل. حضور صلی باب فضل من علم وعلم میں آ چکی ہوں اور میں وہاں بتا چکا کہ امام بخاری میں اس ایک سند سے 35 حدیثیں تقریب فرمائی ہیں. سویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشیاء کرے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باتوں کے متعلق سوال کیا گیا, آپ ان سوالات کو ناپسند کیا اس لیے کہ وہ سوالات یا تو بے فائدہ تھے یا قانون پر مبنی تھے. ان اشیاء قرآن پاک میں لا تسألوا عن اشیاء ان کو غلط تم پسو تم, جہاں اشیاء کو غیر منصرف پڑھا گیا اس کے غیر منصرف پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ خلیل بن احمد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اشیاء کی اصل شعرا عام ہے, شعرا کے رنگ پر ہم گئے اولا کو اول کلمہ کی طرف نقل کر دیا گیا, اس کو اشیاء کہہ دیا گیا اور احفش اور پرا کہتے ہیں. اشیاء کی اصل افعال ہے جیسے انبیاء, یا اور الف کے بیچ کے حمزہ کو حذف کر دیا گیا تخفیف کی وجہ سے, اس کا وزن افعاؤ امراؤ کے وزن پر ہو گیا. امام قصائی فرماتے ہیں کہ اشیاء افراح کے وزن پر ہے اور کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھ لیا گیا. امراؤ کی مشابہت ہے. پلما اکثر علیہ غضب, جب زیادہ ہی سوال کیا گیا تو آپ ناراض ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ متعلم کے بجا سوال پر اظہار غضب جائز. ثم قال للناس سلونی مسیحتم, پھر فرمایا جو جی میں آئے سوال کرو. ایسا لگتا ہے اس وقت آپ کے اوپر غیب کا دروازہ کھول دیا گیا. فقال رجل من لی, یہ شاعر عبداللہ بن حذافہ نے حضرت انس کی حدیث میں جو آئندہ آ رہی ہے امتنام کی تصریح ہے. قال ابو کا حذافہ تو فرمایا تمہارے باپ حذافہ مسلم شریف میں جب یہ گھر آئے تو ان کی والدہ ناراض ہوئی اور کہنے لگی مارا تو بہن پت تو آپ کبھی کا امین کا ان تکون ام کا قد قارت بار بار ماں تو پار کو نسا جاہلیا پتک زہو ہار ناس. قال والله لو الحقني بعبد اسود لذهبته. فلما راى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله انا نتوبي الى الله عز وجل. حضرت عمر کو خوف ہو گیا کبھی آپ کی ناراضگی کسی خطرے کی گھنٹی نہ بن جائے. فوراً دو زانوں کو کر کرم لگے نا تو اللہ عزوجل رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. آپ خاموش ہو گئے. چلیے. وبالاسلام الامر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب من بارک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث. بارکا فعل ماضی بروز سے جس کے معنی گھٹنے کے بل بیٹھنا. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی طالب علم استاد یا امام کے سامنے روزانہ بیٹھتا تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. ہمیشہ سے دستور رہا کہ طلباء اپنے بڑوں کا ادب کرتے اور مجلس علم میں دو زانو بیٹھتے تھے. امام سمعانی نے ترجمہ منعقد کیا کیفیت الجلوس بین یدی المحدث. ابن ابی اور سمعانی نے قتیبہ بن سعید سے نقل کیا فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو دیکھا سفیان بن عینہ کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے. سمعانی نے نقل کیا ہے کہ شریف بن عبداللہ نخعی کی مجلس میں خلیفہ مہدی کی بعد اولاد درس حدیث کے لیے حاضر ہوئی تو دو زانو بیٹھے ہوئے تھے. شریک کی نگاہ پر فرمایا ہاکا یطلب العلم اسی طرح سے علم طلب کیا جاتا ہے. اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث باب سے اس کو اس طرح ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پر حضرت عمر دوزان ہو بیٹھے. آپ اللہ کے رسول اور امام اور آپ محدث بھی تھے. آپ حدیثیں بیان کرتے تھے لیکن لب من لا کر مصنف نے یہ اشارہ کر دیا کہ آداب واجبہ میں سے نہیں آداب مستحبہ میں سے ہے. اگر کوئی مانیا نہ ہو تو اس کو اختیار کیا جائے. معنی سے مراد مرض ہے ذوق ہے تاب ہے. اس ترجمے کی مناسبت ماقبل سے یہ ہے کہ یہ ادب استاد کی غضب کو ظاہر کر دیتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي قال ابو حذافه ثم اخبر ان يقول اسالوني فبارك عمر رضي الله تعالى على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا فسكت. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جو سکوت کیا اس کا کیا مقصد تھا؟ قید و سکوت المجانین تھا پاگلوں کا سکوت. ارے ابھی یہی روایت آپ گزشتہ میں آئی سب کچھ کہہ دیا اس کے بعد بھی آپ نے سکوت کر لیا کیا ہے؟ قید ہارا سکوت المجانین ہے پاگلوں کا سکوت. چلیے. باب من اعاد الحدیث ثلاثاً لیفہم یعنی اگر محدث حدیث کا اعادہ مناسب سمجھتا ہے یا تو اس لیے کہ اس کے ذہن میں وہ طالب ایک مرتبہ میں ضبط نہیں کر سکا یا خود طالب اعادہ طلب کرتا ہے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے بلکہ اولا ہے اس لیے کہ یہ اعادہ نشر علم کے باب میں داخل اور طالب کی اعانت ہے. اور سلاسن کی قید اس لیے لگائی کہ عام احوال میں تین مرتبہ کا اعادہ کافی ہے، اور یہ اسی لیے یہی عدد عام حادیث میں وارد ہے، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو اس پر اضافہ جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قول زور کی کراہت پر زور دینے کے لیے فرمایا علاوہ قول زور فما زال یکررها، آپ مسلسل یہ لفظ ارشاد فرماتے رہے. حضرت امام شافعی کے تلمیذ خاص ربیع بن سلیمان مرادی حضرت امام کے شاگردوں میں سب سے کم ذہن یہ تھے، لیکن حضرت امام کے خادم تھے. ایک دن امام شافعی نے ایک مسئلہ بیان کیا، ربیع نہیں سمجھے، حضرت امام ان کو تنہائی میں لے گئے اور 40 سے مرتبہ دہرایا حتیٰ کہ ربیع سمجھ گئے. بعض علماء نے نقل کیا امام شافعی ان سے بہت خوش تھے، فرمایا ربیع اگر علم کوئی کھلانے کی چیز ہوتی تو میں تم کو کھلا دیتا. خادم تھے، مخلص خادم. ایک مرتبہ حضرت امام شافعی بیمار ہوئے، آئے کہنے لگے قوی اللہ ذوقک، اللہ آپ کے ذوق کو قوی کر دے. تو حضرت امام نے فرمایا یا بنیا اذا قوی ذوقی قتلنی، اگر میرا ذوق طاقتور ہو جائے گا مجھے قتل کر دے گا. حضرت امام ربیع فرمانے لگے مار تمہارا مار تمہارا. تو حضرت امام شافعی نے فرمایا لو شکنتنی مارت الا الخیر، اگر تم اس کو گالی بھی دیتے تو خیر ہی پیدا کرتے. کس قدر ربیع میں اخلاص تھا کہ حضرت امام کو ان کی ہر بات میں خیر ہی نظر آتا تھا. یہ تھے طلباء اور خدام، اور یہ تھے ان کے مخدومین حضرات ائمہ عظام. ظاہر ہے کہ فہم حدیث سے مراد حدیث کا حل اور اس کے مراد کو سمجھنا، اس لیے کہ لغت میں فہم کے معنی علم آتے ہیں، اور یہ علم سامعی کو کبھی تو الفاظ کے یاد ہو جانے سے حاصل ہوتا ہے، اور کبھی اس کے معنی سمجھ جانے سے. حافظ ابن حجر عسقلانی ابن منیر سے نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے ان لوگوں پر رد کیا جو اعادہ حدیث کو مکروہ سمجھتے اور تاریخ کی بلادت اور بے وقوفی شمار کرتے تھے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ طلب اعادہ میں کوئی حرج نہیں ہے، طبائع و قرائض مختلف ہو. طالب بار وقت ایک بات سن کر ایک مرتبہ میں یاد نہیں کر پاتا، اس لیے بعض وقت اعادہ کی ضرورت پیش آتی ہے. میں کہتا ہوں کراہت زہری سے منقول ہے. ایک مرتبہ ابن عیینہ نے حدیث رحمت سنائی، کسی نے کہا عید ہو، تو فرمایا سمعت الحدیث الزہری یقول عادۃ الحدیث اشد من نقل الصخر اخرجہ علامہ الرمذی فی المحدث الفاسد. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اعادہ کو مکروہ سمجھا ہے وہ بعض اوقات میں کبھی ان کو کوئی مشغولی تھی یا تعب ہوگا یا انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ طالب علم نے غفلت کی ہے یا بار بار طلب تکرار کر طالب تھا، ورنہ یہ حضرات اعادہ بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام مالک نے زہری سے ایک حدیث سننے کی درخواست کی، سنانے کی، سنا دی، امام مالک کو یاد نہیں ہوئی، دوبارہ درخواست پیش کی، امام زہری نے انکار کیا، تو امام مالک نے فرمایا کیا آپ اعادہ کو پسند نہیں کرتے ہیں؟ اس پر امام زہری نے حدیث کا اعادہ کر دیا اور مالک نے اس کو یاد کر لیا۔ اخرجہ الخطیب فی الجامع۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وقول الزور فما زال یکرر۔ یہ حدیث تعلیق ہے، کتاب الشہادات میں موصولا آ رہی ہے۔ وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت ثلاثا۔ یہ ٹکڑا اسی طرح کتاب الحدود میں آ رہا ہے، اور کتاب المغازی میں باب حجۃ الوداع میں آیا ہے، لیکن هل بلغت اور ثلاثا کے بیچ میں فصل واقع ہوا ہے۔ عینی قسطلانی نے کہہ دیا وصلہ فی خطبۃ الوداع، یہ تحریف ہے، خطبہ کا لفظ محرف ثواب حجۃ الوداع ہے۔ باب کی باب گزشتہ سے مناسبت یہ ہے کہ بروق آداب علم میں سے ہے اور اعادہ حدیث کی آداب علم میں سے ہے، جیسے غضب آداب علم میں سے ہے، طالب علم کی ناگوار بات پر اظہار غضب علم کے آداب میں سے ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا قمامة بن عبد الله بن عامر قال حدثنا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهمانه، واذا تعالى قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا۔ اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا، اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس کے اعادہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ ابو زناد فرماتے ہیں حضور کلمہ کا اعادہ اس لیے کرتے، اس وقت کرتے تھے جب آپ کو یہ خوف ہوتا کہ ایک بار سن کر سمجھ میں نہیں آیا، یا ابلاغ کی تعلیم مقصود ہوتا یا زجر فی الموعظت مقصود ہوتی تھی۔ وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، اور جب سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ تین بار جو سلام کرتے تھے اس کی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ ایک سلام آمد کا اور دوسرا سلام سنت کا اور تیسرا رخصتی کا ہوتا تھا، اور بعض کہتے ہیں ایک سلام سامنے، دوسرا بائیں، دائیں اور تیسرا بائیں طرف ہوتا تھا۔ چلیے۔ ابن قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان قال ابي بشر بن يوسف بن ماهه قال عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر سافرنا فادركنا وقد ارهقنا الصلاه صلاه العصر ورحنا نتوزع وجعلنا نمشي على رجلنا فنادى بأعلى صوته ويل من العقاب من النار مرتين او ثلاثا۔ يوسف بن ماهك، ماهك فارسی کلمہ ہے، کاف تصغیر کا ہے، اصل لفظ ماہ ہے جس کے معنی ہے قمر، تو ماہ کے معنی ہوں گے قمیر. یہ کلمہ علم بنا دیا گیا ہے علمیت اور عظمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے.